साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की, श्री पद्मेड़ा गोधाम की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री सुरभि महागोष्ठ की, श्री कामधेनु महागोष्ठ की, श्री यशोदा धाम गोष्ठ की, श्री मुरार गोष्ठ की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री कामधेनु गोमाता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री जड़खोर गोधाम के कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी तीर्थमयी पूज्या श्री कामधेनु गोमाता एवं उनके पवित्र वंश की पावन सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में ब्राह्मणों की बटुक ब्रह्मचारियों की वैष्णवों की प्रत्यक्ष संपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। कल 205-6 और 207 पद का स्मरण करने का विचार किया गया था, किंतु 206 पद ही हम कह सके। आज 206 सातमा और 208वां कहने का विचार है। जय श्री भगवान की। नाहिन और को शरण लायक दूजो श्री रघुपति सम विपत निवार, ये फल हो चुका है। पद संख्या 207। भजी बेलायक सुखदायक रघुनायक सरिस शरण प्रद दूजो ना। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस पद में अभी 206वें पद में कहा था कि नाहिन और को शरण लायक, और यहाँ इस पद में शरण लायक, वहाँ कहा था 205वें में शरण लायक, और यहाँ कहा जा रहा है शरण प्रद, शरण देने वाला। राम जी के जैसा दूसरा कोई शरणप्रद नहीं है, राम जी के जैसा कोई भजने योग्य नहीं है। वे संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। सभी प्राणी सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो यदि सुख की चाह उनके चित्त में है तो उन्हें भजना चाहिए श्री ठाकुर जी को, वे ही उन्हें सुखी कर सकते हैं। गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शरणागति भाव के आचार्य परम भागवत श्री विभीषण जी के माध्यम से गीतावली में एक पद में गोस्वामी जी ने ये बात कही। विभीषण जी कहते हैं नाहिन भजिवे योग वियो, नाहिन भजिवे योग वियो, श्री रघुवीर समान आन को पूरण कृपाहियो, नाहिन भजिवे योग वियो। श्री रघुनाथ जी के जैसा भजन करने के योग्य कोई दूसरा नहीं है, श्री राम जी के जैसा और कौन होगा जिसका हृदय कृपा करुणा से सदा उद्वेलित रहता है। करुणा सिंधु कृपा सिंधु का हृदय ही कृपा करुणा का समुद्र है, उसमें अनुग्रह की हिलोरें उठती रहती हैं। इसलिए भजने के करने वालों को सर्वथा दुख रहित बनाने वाला, शरण प्रदान करने वाला श्री रघुनाथ जी के जैसा दूसरा नहीं है। आनंद के भवन हैं, आनंद के भवन का तात्पर्य है श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम में ही आनंद है। श्री ठाकुर जी के आनंद के भवन है, आनंद इन्हीं में प्रतिष्ठित है, अथवा आनंद घन है, आनंद स्वरूप ही है। सारे दुखों का दमन करने वाले हैं, दुखों को मिटा देने वाले हैं, शोक का शमन करने वाले हैं। शोक का शमन क्या है, दुख का दमन क्या है, जैसे ही शरणागत भक्त सर्वत्र भगवत दृष्टि से युक्त होता है तो न तो उसके जीवन में शोक रह जाता है न उसके जीवन में दुख रह जाता है, क्योंकि भेद दृष्टि ही शोक दुखादि की जनिका है और भेद दृष्टि समाप्त होती ही न शोक रहेगा न दुख रहेगा, दोनों समाप्त होगी। और कैसे हैं, रमा को आनंद प्रदान करने वाले रमयतीति रमणः, काम रमयति रमाम रमयतीति रमा रमणः, रमा का रमण रमा को भी आनंद प्रदान, इसका अर्थ क्या है, संपत्ति वैभव गुण ये सब भगवती रमा के ही स्वरूप हैं, सौंदर्य और इन्हीं सब में देवता ऋषि मुनि मनुष्य सब इसी में रमण करते हैं, आनंदित होते हैं। इसका अर्थ है स्त्री सबको रमण कराने वाली है, आनंद दिलाने वाली, आनंद देने वाली है, किंतु उस स्त्री को रमण कराने वाला कौन है, जिस स्त्री की प्राप्ति से सब आनंद का अनुभव करते हैं, श्री ठाकुर जी के आनंद अनुभव नहीं करते, जो सबको आनंद देने वाली है वे स्वयं ठाकुर जी से विरहित होकर के आनंद शून्य हो जाती है। जो संपत्ति के अधिष्ठात्री है उनके लिए ज्ञानिनाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी कह रहे हैं, सीता के अति विपति विशाला नहीं कहे भल दीन दया, सीता के अति विपति विशाला इतनी विपत्ति है कि प्रभु न कहने मेरी भलाई, आशय क्या हुआ, आशय ये हुआ कि जिनकी कृपा से सब आनंदानुभूति करते हैं वे भी आपसे क्षणार्ध के लिए भी वियुक्त होकर असह्य वेदना का अनुभव करते हैं, आप रमा रमण हैं और हे भगवान ये गुण भजने के लायक सुखदायक शरण प्रद आनंद भवन दुख दमन शोक दमन रमा रमण ये सब तो हमें संतोष नहीं है इसलिए हमने कह दिए। सच्ची बात तो यह है कि गुण गणत सिराहीन, ये असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, इनके गुणों की गणना भला कौन कर सकता है, शेष शारदा भी थकित हो जाएंगे पर इनके गुणों की गणना संभव नहीं है। और कैसे हैं, तुम अपने मन में हताशा निराशा का अनुभव मत करो, उत्साह पूर्वक भगवान की शरण स्वीकार करके भजन में लग जाओ, अत्यंत उत्साह पूर्वक भजन में लग जाओ। क्यों, यदि तुम ऐसा अनुभव करते हो कि इस संसार का सबसे दुखी प्राणी मैं हूं, तो उस दुखी प्राणी का नाम बताओ जो श्री रघुनाथ जी की शरण में गया हो और उसकी उसके दुख की निवृत्ति न भई हो। क्योंकि वो आरती हर हैं। क्या है आरती हर? आरती माने दुख, दुख कष्ट का हरण करने वाले हैं। संसार का सबसे दुखी हूं, अब मेरा क्या होगा, मुझे मेरा दुख कौन दूर करेगा, सीधे राम जी की शरण हो जाओ। अब एक दूसरा प्रश्न है, क्या हम शरण में जाने लायक हैं? एक छोटा सा बच्चा श्री जी के मंदिर में पूछ रहा था कि हम बरसाना राधा रानी के पास रहने लायक हैं। विलक्षण बालक, उसकी मां रो रही थी, वो बच्चा आके पास में बैठ गया। पहला प्रश्न तो उसने ये किया कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा क्या? आओ बड़ी श्रद्धा से। फिर दूसरी बार उसने पूछा कि मैं क्या भजन कर सकता हूं? तो हमने कहा कि क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो कहता है आप जल्दी उठने को बोलते हैं, मैं तो लेट उठता हूं। इसका मतलब है कि उसने जरूर कभी न कभी कथा में सुना होगा जल्दी उठो, लेट उठता हूं। तो हमने कहा कितने बजे? बोला 9 बजे, 9 बजे। ये तो बहुत देर है भाई, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। उठूंगा। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है यहाँ सब छोड़ के बरसाने में रहने लायक हूं? तो हमने उसको कहा क्यों नहीं रहने लायक? लायक नहीं होते तो वहां आते क्यों? आते हो कब कब आते हो? बोले हर महीने आता हूँ, रो रो के आता हूँ, हर महीने आता हूँ। उसकी माँ बोलती थी कि कुछ नहीं, केवल भजन में मन लगता है इसका। कहता हम कोई दूसरी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, साधन क्या करते हो? बोला राधे राधे राधे राधे ये जपता हूँ। फिर बोला मन संसार में क्यों चला जाता है भजन के समय? हमका देर से उठ के भजन करते हो इसलिए इधर उधर मन चला जाता है। सूर्योदय के पहले स्नान करके भजन करोगे तो नहीं जाएगा। फिर बोले मैं यहाँ रहने लायक हूँ क्या? तो हमने की लायकों का गुजारा तो दुनिया में कहीं भी हो जाता, जो किसी लायक नहीं होता, नालायक होते उन्हीं का गुजारा श्री जी के दरबार में होता है, इसलिए चिंता मत करो। और तो एक दो बात हम भूल गए, बड़े लोग जो बरसों तक सत्संग किए हैं वो लोग ऐसे प्रश्न नहीं करते जैसे प्रश्न वो 3 वर्ष का बच्चा कर रहा था। अब गुसाई जी रो रहे थे उस बच्चे को देख देख के, कह रहे थे बताओ हम लोग श्री जी के अंग से भी हैं, हमारा ये भाव है। तो हम तो यहाँ इस भाव में बोल रहे हैं कि यदि तुम संसार के सबसे दुखी प्राणी हो ऐसा अनुभव करते हो तो भगवान की शरणागति ही तुम्हें दुख रहित बना सकती है, क्योंकि भगवान आरती हर है। यदि तुम यह समझते हो कि मैं शरण में जाने लायक हूँ क्या, ब्रजवास के लायक हूँ क्या, बरसाना बरसाना रहना और शरण में रहना दो चीजें नहीं, एक ही बात है, क्योंकि नाम रूप लीला धाम में भेद नहीं है, धाम का आश्रय साक्षात भगवान का आश्रय है। कई बार जीव को हताशा निराशा होती है, हम नहीं है, किसी लायक नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं जो ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, जितेंद्रिय हैं, शम दम तितिक्षा उपरति आदि दैवी सद्गुणों से युक्त हैं, वे ही भगवान की शरण में जाने के योग्य। मैं तो संसार का सबसे नीच व्यक्ति हूँ, सबसे अधम व्यक्ति हूँ, मुझसे अधिक अधम और कोई दूसरा नहीं है। यदि तुम ऐसा अनुभव करते हो और तुम्हारे मन में निराशा हो रही है कि मैं शरण में कैसे जाऊं, तो गोस्वामी जी कहते हैं अधम, उस अधम का नाम बताओ जो शरण में गया हो और फिर सबका सिरमौर न हो गया हो, वंदनीय पूजनीय न हो गया हो। शबरी माता क्या कह रही है, अधम से अधम, अधम अति नारी, अपने लिए कह रही है शबरी, अपने लिए कह रही है, मैं तो अधम से अधम अधम अति तीन महु में मति मंद गवारी। और उस शबरी को ठाकुर जी ने प्रातस्मरणीय बना दिया। शबरी कैसी भक्ता है, शबरी राम जी की भक्ति कितनी करती है तो शबरी जी जाने, पर राम जी शबरी की भक्ति करते हैं, ऐसा नाभा जी का भाव। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को भजते हैं और एक ऐसे होते हैं जिनको भगवान भजते हैं, ऐसे भी होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो भगवान को भजते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनको भगवान भजते हैं। आप लोग कहें कि एकाध उदाहरण तो दो, अरे एक दो नहीं, कितने उदाहरण हैं। भरत सरीस को राही जग जप राम, राम जप जे जप राम, राम जप जे जग जप राम, राम जप जे। भरद्वाज जी के यहाँ भरत जी पहुँचते हैं तो प्रभु यहाँ पधारे थे, क्या इस अधमाधम का भी प्रभु ने स्मरण किया? भरद्वाज जी रो पड़े, बोले निशी सब तुम ही सराहत बीती, पैदल चलकर थककर आए थे पर सोए नहीं, पूरी रात करवट बदलते रहे और तुम्हारा नाम ले ले करके अस्तुपात करते रहे, पूरी रात भरत तुम्हारी चर्चा करते रहे। ऐसे भी भक्त होते जिनका स्मरण भगवान करते हैं, उनमें शबरी जी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी हरि बल्लभ सब कारणु जिन चरण रेणु आशा धरी कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति कमला गरुड़ सुनंद हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सवरी अगपति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सवरी ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्र केतु ग्राह गज पांडव नामा चंद्रहास चित्र केतु गज पांडव कौसारव कुंती बधु पटे चतुल जाहरी कौसारव पटे चतुल हरि बल्लभ सब प्रार तो जिन चरण रेणु आशा धरी हरि बल्लभ सब प्रार तो जिन चरण रेणु आशा हरि बल्लभ भगवान जिनसे प्यार करते हैं भगवान जिनसे प्रेम करते हैं भगवान स्वयं जिनकी भक्ति करते हैं किसी को प्रियादासी ने हरिवल्लभ शब्द का अर्थ टीका में प्रियादासी करते हैं हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माये हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ तू काज नाही योगी रहती तकी सासों में रोक तू काज नाही प्रीति पर खोजने से ज्ञानी मिल जाएंगे तपस्वी मिल जाएंगे बड़े बड़े योगी मिल जाएंगे जपी मिल जाएंगे तपी मिल जाएंगे यद्यपि कठिन है दिखाई पड़ रहा है कोई खोजने से भी लेकिन कथनचित योगी यती तपी मिल भी जाएं, पर भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे हरिवल्लभ भक्त भुवन माझ दुर्लभ पूरे भुवन को ब्रह्मांड में दुर्लभ है। हमने एक दिन कहा था कि भगवान ने गीता में अपने को तो सुलभ बताया तस्या हम सुलभा पात्र नित्य तस्य योगिना और स महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा महात्माओं को दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ बताया और अपने को सुलभ बताया। भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त अधिक दुर्लभ है। और एक विशेष बात है, जो अधिक दुर्लभ होते हैं आचार्य जी वो सुलभ नहीं होते। व्याप्ति दोष, अति व्याप्ति, अब ये सब दोष है ना। तो अब यदि वो दुर्लभ हैं, तो सुलभ न होने के कारण ही तो दुर्लभ हैं। तो जो जितना अधिक दुर्लभ होगा वो उतना अधिक सुलभता से शून्य होगा। ध्यान में ही बात, सर्वथा सौलभ्य से शून्य ही सर्वथा दुर्लभ होगा। पर बड़ी विचित्र बात है, भगवान कहते संत अत्यंत दुर्लभ हैं, सब महात्मा सुदुर्लभा। और विलक्षण बात है, इतने दुर्लभ महात्मा भी सब ही सुलभ, सब दीन सब दे ऐसा, सब ही सुलभ सब दीन सब दे ऐसा, सेवत सादर समन कले सागर समय कले। भगवान के भक्त संत महापुरुष सबको सुलभ हैं, सब दिनों में सुलभ हैं, सब देशों में सुलभ हैं। बस उनकी पहचान कठिन है, पहचान हो जाए और आदर पूर्वक उनका सेवन हम करने लग जाएं तो समन कलेशा, सारे क्लेशों का समन हो जाए। कोई जो प्रणाम करते हैं, कोई बहुत बड़ा यति है, बहुत वैराग्यवान है, हम उनको सुप्रणाम करते हैं। कोई बहुत बड़ा तपस्वी है तो हम उसको वंदन करते हैं। लेकिन मेरो कछु काज नहीं, उस योगी जपी तपी यति से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं भाई? बोले प्रीति, विशुद्ध भगवत प्रीति, और उसकी प्रतीति माने उस प्रेम का विश्वास और उस प्रेम की विलक्षण रसरीति, इन तीनों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है, मेरे चित्त वित्त को हर लिया। गोस्वामी नाभाजी महाराज के इसलिए कोई अपने मन में यह कुंठा न रखे कि मैं इस संसार का सबसे नीच प्राणी हूं, अधम प्राणी हूं। क्योंकि उस अधम का नाम बताओ जो श्री रघुनाथ जी की शरण में गया हो और फिर वंदनीय न हो गया हो। तो अधम कुजाति, कोई कहे कि भाई हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना विशेष भगवान की कृपा है, पहले तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण कुल में जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं न ब्राह्मणैस्तुलये भूतम अन्यत्, भगवान कह रहे हैं मैं अपनी सृष्टि में ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी भी शरीर से नहीं कर सकता, किसी प्राणी से नहीं कर सकता। पश्यामि विप्रा, मैं नहीं देखता हूं कि इनसे श्रेष्ठ भी कोई है। किमत परंतु क्यों? बोले यस्मिन्न विप्रहुत श्रद्धया हम अश्नामि कामम न तथाग्नि होते, इन ब्राह्मणों के मुखरूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक प्रीति पूर्वक आहुति देता, साकिल्य की आहुति नहीं, बढ़िया लच्छेदार रबड़ी, मलाई के पुआ, बढ़िया खीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इन सब की बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान्नों की आहुति देता है। तो बोले मैं अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना इनकी मुखरूपी अग्नि में आहुति देने से प्रसन्न होता। भगवान खुद कह रहे हैं पंचम स्कंद, और भगवान कह रहे हैं कि पंचभूतों की अपेक्षा वृक्षादि श्रेष्ठ है। वृक्षादि की अपेक्षा जो सरकने वाले रेंगने वाले कीड़े मकोड़े वो श्रेष्ठ हैं, उनकी अपेक्षा पतिंगे श्रेष्ठ हैं, उनसे पक्षी श्रेष्ठ हैं, पक्षियों की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं में गधे कुत्ते सुअर इत्यादि की अपेक्षा गाय सबसे श्रेष्ठ है। चतुष्पाद प्राणियों में गाय को भगवान की विभूति कहा गया। पशुओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पशु जाकर सत्संग नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, गीता ब्रह्म सूत्र उपनिषद का चिंतन नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। इस दृष्टि से मनुष्य श्रेष्ठ है। कहते उन मनुष्यों की अपेक्षा प्रमथगण श्रेष्ठ हैं, उनसे यक्ष श्रेष्ठ हैं, उनसे गंधर्व श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ किन्नर हैं, उनसे श्रेष्ठ चारण हैं, उनसे श्रेष्ठ सिद्ध हैं और उनसे श्रेष्ठ देवता हैं। इतर हैं उनसे श्रेष्ठ देवता हैं। देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है, इंद्रादि लोकपालों में श्रेष्ठ प्रजापति हैं और प्रजापतियों में श्रेष्ठ श्री महादेव जी, देवाधिदेव महादेव। वे महादेव सनातन परमात्मा होते हुए भी सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं, अतएव ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं, और वे ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ। ये भगवान कह रहे हैं पंचम स्कंद में भागवत के, और कहते अब सबसे श्रेष्ठ तो हो गया ब्रह्मांड में मैं, अब मुझसे कोई पूछे कि आपसे कोई श्रेष्ठ है तो भगवान कह रहे हैं समत परो हम द्विजदेव देवा, हमसे भी श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है। अब भैया भगवान ने तो ब्राह्मणों की इतनी महिमा गा दी, सनकादिकों से भगवान वैकुंठनाथ नारायण क्या कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी शिष्यों को कहते थे तो आंख में उनके आंसू आ जाते, कहते इतना प्रेम है भगवान का ब्राह्मणों से, बताइए क्या कह रहे हैं भगवान। यस्यामृता मलयशः श्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि वा प्रतिकूल वृत्ति। भगवान कह रहे हे सनकादिको, मेरे चरतामृत सुधा सरिता में, मेरी कथा सुधा सरिता में कोई गोता लगा ले, कथा सुन ले मेरी। गोता लगाना माने डूब के सुनना, गोता लगाने का मतलब क्या है, मन मार के नहीं बैठना, डूब के मेरी कथा सुन ले तो चांडाल पर्यंत जगत भी पवित्र हो जाता है, चांडाल भी पवित्र हो जाता है। मेरी ऐसी महिमा इस जगत में कैसे व्याप्त हुई, मेरी इस महिमा को स्थापित धरती पर किसने किया, कहते सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, आप ब्राह्मणों की कृपा से हमारी ये महिमा इस धरती पर स्थापित हुई। इन ब्राह्मणों का विरोध मेरी भुजा करने लग जाए ना तो छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, ब्राह्मणों के विरुद्ध व्यवहार करने वाली भुजा को मैं अपने से अलग कर दूंगा, ब्राह्मण का अपमान सहन नहीं कर सकता। हम तो ब्राह्मण ही नहीं है, अब हम कैसे भगवान का भजन कर सकते हैं? किसी के मन में ये हो, हम तो निम्न जाति के, हम ब्राह्मण नहीं है, हम भगवान का कैसे भजन करें? वर्तमान समय में हिंदू समाज के सामने सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो यही है कि हमारे ही समाज के जो बड़ी संख्या में लोग हैं हिंदू समाज के लोग, उनकी बुद्धि को इतना विकृत बना दिया गया है कि वो ये समझते हैं कि ये राम राम करना, भजन करना, कथा सुनना, सत्संग सुनना, अच्छे खान पान से रहना, मद्यमांस का सेवन न करना, अच्छे आचरण से, ये तो ब्राह्मणों का ही काम है, हमारा काम है। हम लोग तो वो कथा कीर्तन सत्संग सद्विचार सदाहार सदाचार इससे विमुख होते चले जा रहे हैं। और विमुख होकर के वे हमारे अपने ही लोग हमसे पृथक होकर के इतने अधिक विकृत मानसिकता वाले होते चले जा रहे हैं। यदि इस दोष को बचाया नहीं गया तो वो इतनी विकृत मानसिकता वाले होते चले जा रहे हैं कि किसी काल में जैसे म्लेच्छों से बहुत अधिक नुकसान हुआ, भय हुआ, उससे अधिक भी नुकसान हो जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं है। उनको तो ये दिमाग में भर दिया तुम हिंदू ही नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, उधर तो उनकी हालत है। अब जो अपने को कुलीन मानते हैं उनकी पूछ लो, जो अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानते हैं उनकी पूछ लो। कुलीनता का अहंकार तो पूरा है लेकिन आचरण, दुख होता है। पशु फिर भी ठीक है, पशु का आचरण पशु से भी गए भी थे आचरण। हम तो कहेंगे पुराणों में जिन राक्षसों का, निशाचरों का, दैत्यों का, असुरों का वर्णन है, दानवों का वर्णन है, उनसे भी गए बीते हैं, क्योंकि वे असुर राक्षस दैत्य संध्योपासन करते थे, तपस्या करते थे, वे शिखा सूत्र त्यागी नहीं थे। लेकिन आज समय से यज्ञोपवीत जिन द्विजातियों के हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है बताइए? अभी महाराष्ट्र से एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि हमारे महाराष्ट्र में तो ये मान्यता हो गई है के जनेऊ तो केवल ब्राह्मणों को ही पहनना चाहिए, क्षत्रिय वैश्य लोग। तो हमने उनसे पूछा ब्राह्मण, बोले ब्राह्मण भी सब नहीं पहनते। अभी एक सज्जन आईएएस अधिकारी दिल्ली के, वो आकर के बड़े दुखी हो रहे थे। बोले महाराज जी, बेटियों के लिए 100 घर देखे होंगे, अब हम जिस श्रेणी के हैं उसी श्रेणी का घर देखेंगे, पढ़ा लिखा हो, पर कुछ सरकारी अच्छी नौकरी में हो। तो बोले 99% अच्छे घर ब्राह्मणों के, उनमें अशुद्ध पीना अशुद्ध खाना है। संस्कार और संध्योपासन तो कोसों दूर गया, जिसको आप कहते हैं। और वो सीधे ही कह देते हैं कि तुम्हारी लड़की प्याज लहसुन भी नहीं खाती, हमारे यहाँ तो नहीं चलेगी। कुलीनता का अहंकार पूरा है और आचरण ऐसे हैं कि मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है। धर्म संघ वाले गुरुजी अपनी पुत्री के संबंध के प्रकरण में एक सरयू पारिण पंक्ति पावन थे, पंक्ति पावन होते हैं सरयू पारिणों में, तो पंक्ति पावन के यहाँ गए। बहुत आचार विचार वाले होते पंक्ति पावन, अब तो टाइटल रह गया केवल। तो उनके पुत्र के लिए गए थे तो उन्होंने कहा, द्विवेदी जी आप बुरा नहीं मानना, आप सरयू पारिण तो हैं पर आप पंक्ति पावन नहीं। हम पंक्ति पावन तो पंक्ति पावनों में ही संबंध करते हैं। तो गुरुजी ने पूछा कि आप तो पढ़े हुए हो वाराणसी में, पंक्ति पावन शब्द का अर्थ नहीं आपको मालूम है क्या? पंक्ति पावन केवल संज्ञा है या अन्वर्थ संज्ञा है, पहले ये बताइए। दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, एक संज्ञा एक अन्वर्थ संज्ञा। अन्वर्थ संज्ञा माने जिस संज्ञा का अर्थ उस संज्ञा में नहीं। तो अब अग्निहोत्री केवल कोई टाइटल थोड़े ही है, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा से संपन्न ब्राह्मण को अग्निहोत्री कहेंगे। ऐसे ही पंक्ति पावन जिन लक्षणों के कारण पंक्ति पावनत्व आया है, वो लक्षण जिस ब्राह्मण में होंगे वो पंक्ति पावन होगा। तो चलो आपका तो पंक्ति पावन धर्म निभ गया, जिस पुत्र के संबंध को लेकर हम आए हैं क्या उसमें भी पंक्ति पावनत्व है? वो तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी पढ़ा लिखा होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन हम इस अर्थ में कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा का तात्पर्य होता है सर्व संस्कार शून्य। क्योंकि धर्म सदाचार संस्कार शून्य शिक्षा ही है। स्नातक बन के निकलता तो पूरा राक्षस बन के निकलता बाहर। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावी सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। बुंदेलखंड के एक छोटे गांव में एक केवट जाति के वृद्ध से किसी ने पूछा, केवट जाति होती ना मल्ला, केवट जाति के वृद्ध से पूछा के बब्बा नाती कितेक में पढ़त, माने पौत्र तुम्हारा कितने में पढ़ता है? तो उसने कहा, सच्ची बात बता रहे हैं आप? वो बोला, हम कौन पढ़े लिखे आए जो हम समझें कितेक में पढ़त, माने हम खुद पढ़े लिखे नहीं, हम क्या समझें कितने में पढ़ता है? पर इतना जरूर है कि अब उसका बस में किराया नहीं लगता है, इतना पढ़ गया है कि टीकमगढ़ जाता है तो कंडक्टर की ड्राइवर की हिम्मत नहीं जो पैसा मांग ले, इतना पड़ गया। और पहले आता था तो हम सबके पांव पड़ता था, पूछता था कि कहो बब्बा ठीक हो कि नहीं, अब बोले काऊ की नहीं बात सुनत न बोलत, पी के और चलो आओ गाय और देते, समझ गए ना? माने गंदी चीज पी के आता है, गाली और बकता है, किसी की बात नहीं मानता, रात में बहुत देर में घूम फिर के आता है, कहाँ घूमने जाता है ये भी पता नहीं, और दिन चढ़े तक सोता है, घर का कोई काम धंधा नहीं देखता है, कोई कुछ कह दे तो बस फिर उसका काल बन जाता है। तुम्हारा इतना पढ़ा है, और तो नहीं जानते कितना पढ़ा है, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये पढ़े लिखे होने का प्रमाण पत्र हो गया। सवर्णों की हालत ये है। अहंकार वैसा ही है, अहंकार में कमी नहीं। तो हम तो ब्राह्मण ही नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है, हम वैश्य नहीं है, हम तो बहुत निम्न कुल में पैदा हुए हैं, हम राम जी को भजने योग्य कहाँ हैं, हम श्री कृष्ण को भजने योग्य कहाँ हैं। गोस्वामी जी कहते ऐसी बात अपने मन में नहीं सोचना, क्योंकि कुजाती, कौन ऐसा निम्न जाति का व्यक्ति है जो श्री ठाकुर जी को भजने के बाद जगत वंद जगत पूज्य न हो गया हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस निषाद की छाया से ऋषि बचते हैं, क्योंकि वो मत्स्य जीवी है, हिंसा जीवी है, और उस निषाद राज गुह को राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। कौन ऋषि? सामान्य ऋषि नहीं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में ब्रह्मा जी के प्राणों से जिनका जन्म हुआ है, प्राणात् वशिष्ठ संयज्ञे, प्राण से जो उत्पन्न हुए। प्राण का अर्थ क्या है? द्वितीय ब्रह्मा जी के समान है वशिष्ठ जी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सो गुशाई यही विधि गति छे की सके को टेक सके को तारी टेक जो टेकी सुमुत्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। ऐसे महर्षि वशिष्ठ निषादराज गुह दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं, वे दौड़ते हैं उनको हृदय से लगाने के लिए, निषादराज जंगल में भागते हैं, प्रभो मेरा स्पर्श मत कीजिए, न मेरा जनेऊ है, न मेरा, मैं कोई वेद पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो बहुत निम्न जाति का हूँ, निषाद जाति का हूँ, पर भैया निषाद तुम श्री राम प्रेम प्राप्त करके धन्याति धन्य हो चुके हो। बरबस मैंने जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। शबरी ऋषियों के द्वारा पूजनीय हो गई। संत रैदास जी महाराज काशी में जिनका जन्म हुआ था, चर्मकार कुल में उत्पन्न रैदास जी महाराज, अब चर्मकार तो नीच निम्न कुल माना जाता है, और श्री रैदास जी महाराज को नित्य गंगा स्नान के लिए जाते थे, ठीक 3 बजे रात को गंगा जी में गोता लग जाता था, कितने बजे नहाना चाहिए, स्नान की वेला क्या है, रात्रि में अर्धरात्रि से लेकर के 3 बजे तक वरुण देवता के शयन का समय है, इसलिए उस समय में जल में प्रवेश नहीं करते, 12 से 3 के बीच में। जलाधिष्ठात्र देवता शयन करते हैं, पर यह सामान्य विधि है, विशेष विधि ये है कि अब मान लो रात्रि में 12 या 11 बजे से चंद्र ग्रहण लगा और 1:30-2 बजे मोक्ष हो गया, तब क्या करोगे? तो वहां तो स्पर्श, मध्य और मोक्ष तीनों में स्नान करना है। और मान लो वही 12 से 3 के बीच का समय हुआ तो तब वो विशेष विधि हो गई। वंजुला महाद्वादशी आ गई और वंजुला महाद्वादशी में ही उसका पारण होना है तो अर्धरात्रि को कोई गंगा यमुना सरयू जी में प्रवेश हो गया तो दोष नहीं है। इसलिए वंजुला महाद्वादशी का पारण करने के कारण ही नंद बाबा ने असमय में यमुना जी के जल में प्रवेश किया था और वरुण के दूत पकड़ के ले गए। वरुण जी ने क्षमा याचना की, मेरे दूतों का अपराध हुआ। इसलिए ज्योतिष के परम विद्वान नित्यानंद जी भट्ट, उन्होंने लिखा है कि अपराध नंद जी का नहीं था, नंद जी ने तो शास्त्र की मर्यादा का ही पालन किया था, अपराध वरुण के दूतों का था। इसलिए वरुण ने क्षमा याचना की। और जिस साधक को उसके सदगुरु जो कह दें, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, गुरु राज्ञा गरीयसी। हमारे यहाँ एक संत रहते हैं परमहंसी महाराज, तो अब तो अति वृद्ध हो गए हैं। वो 1:30 बजे रात को उठ जाते हैं और 2 बजे स्नान करके अपने भजन के आसन पर बैठ जाते हैं और सवेरे 8 बजे तक एक आसन से बैठते हैं। कई बार समाधि लग जाती है तो 3-3 दिन तक भी बैठे रह जाते हैं। उनकी समाधि तो विचित्र है, कहो स्नान घर में ही समाधि लग जाए। ऐसा बहुत अच्छे महात्मा। उनके गुरुजी ने गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज ने, गोकुल भवन अयोध्या वाले परमहंस जी महाराज उन्हीं के शिष्य हैं। वो परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज वशिष्ठ कुंड। तो गुरुजी उनको सबको नियम बताते थे जो भी साधक हैं कि 1:30 बजे स्नान करना, 2 बजे आसन पर बैठ जाना भजन के आसन पर। तो रामजमुना जी जाते रोज, तो वहां 1:30 बजे तो और तो कोई महात्मा तो क्या मिलेंगे, वहां तो चोर डकैत बदमाश मिलेंगे। तो कुछ चोर बदमाश थे, ये बेचारे वो ब्रजवासी पहचान दे, हे बाबा इतने रात को तू जमुना जी में नहाए हुए आवे, जमुना जी सो गए आज समय, क्यों आवे? बोले हम स्नान के लिए आते। क्यों आते? हमारे गुरुजी ने कह दिया। तो अरे गुरुजी कैसे, गुरुजी ने कह दिया 12 से 3 के बीच में नहाना नहीं चाहिए और तुम इतने बजे आ जाते हो। हथियार दिखाया उन्होंने, बाबा समझ रहे ये समय हम लोगों का समय है, ये देख रहा हो कहा है हमारे हाथ में। तो परमन जी बोले कि हम तो मरने ही ब्रज में आए हैं। क्या कहा? हम तो मरने आए, क्यों? तुम्हारे चाकू छुरा और बंदूक दिखाने से तो हम डरेंगे नहीं। क्यों? हम मृत्यु स्वीकार कर सकते हैं पर गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। गुरुजी ने 2 बजे कह दिया, 2 बजे हमको भजन में बैठना है, आसन पर बैठना है, तो बैठना है। दिन में भी वो 2 बजे स्नान कर लेते हैं, रात्रि में भी 2 बजे स्नान कर लेते हैं। साधन पथ में इसलिए मनमुखी साधन नहीं, जो कह दें वैसा ही साधन है। किसको पावन नहीं बनाया राम जी ने? शबरी प्रातः स्मरणीय हो गई, इसलिए आरत अधम कुजाति तो हम रैदास जी के संबंध में कह रहे थे कि रैदास जी गंगा स्नान ठीक 3 बजे कर लेते थे। 3 बजे गंगा स्नान का मतलब क्या हुआ? अशुद्ध शरीर गंगा यमुना सरयू में प्रवेश नहीं कराना चाहिए, तो स्नान करके वो जाते थे। तो शरीर की आवश्यक शुद्धि करके स्नान करके गंगा जी जाते, पैदल जाते। इसका मतलब है कि वो निश्चित रात्रि को 2 बजे उठ जाते होंगे रैदास जी महाराज, और 3 बजे तो गोता लगाकर वहां से चल पड़ते। एक दिन उनको एक गोलमटोल शिला मिल गई, पत्थर। उस शिला को ही उन्होंने अपना भगवान स्वीकार कर लिया और शिला को ले आए, अपनी झोपड़ी में रख लिया, स्नान कराते, भोग लगाते, तुलसी चढ़ा देते और प्रेम से कीर्तन करते। तो काशी का वातावरण, श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य तो द्वादश तिलक भी लगाते थे और पूजा भी करते थे, हल्ला मच गया। करे बताओ, ये चर्मकार होकर भी रैदास और पूजा करता है, ये तो बड़ा भारी अपराध करता है। काशी नरेश को ये कह दिया गया कि ये शास्त्र विरुद्ध काम आपके राज्य में हो रहा है, शासन में, समझ लो। त्रीणी तत्र भवन्तेव दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्य की पूजा और पूज्य की पूजा का व्यतिक्रम ये सब हो रहा है यहाँ तुम्हारे यहाँ। या तो महामारी फैल जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, या कोई भयकारी घटना घट जाएगी, मना करो। उसे पूजा करने का अधिकार नहीं है, उसे तिलक लगाने का अधिकार नहीं है। राजा ने जब ब्राह्मणों की, इसमें काशी में ब्राह्मणों की ही चलती है आज भी, बुलाया रैदासी से, पूछा। रैदासी ने कहा, भगवान हम किसी के घर में जाकर उनको पीड़ा तो पहुंचा नहीं रहे हैं, इनके देवालयों में जाके भी किसी की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, कण कण में भगवान विराजमान हैं। ये गंगा जी से प्राप्त दिव्य शिला, इसको हम अपना इष्ट देव मानते हैं, हम पूजा करते हैं, इसमें क्या? उन्होंने नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम चर्मकार हो, तुम नहीं कर सकते। राजा भी सहमत था इस बात से कि भाई सब जगह भगवान है, नहीं नहीं ये नहीं कर सकता। और ये शिला जो है ना, भले ही इसने शिला के भाव से रखे, शिला नहीं तो शालिग्राम जी है, वो श्याम वर्ण के थे, शालिग्राम जी ही थे, पूर्व जन्म में जिनकी पूजा करते थे वही उनको मिल गए थे, ये तो बिल्कुल नहीं छू सकता। तो ठाकुर जी की प्रेरणा और प्रेरक रघुवंश विभूषण काशी नरेश ने निर्णय दिया, अच्छा चलो ये ठाकुर जी इनका अभिषेक पूजन आदि करके एक सिंहासन पर रख दिया, स्वर्ण सिंहासन पर रख दिया। अब बोले जिसके पास बुलाने से आ जाएंगे उसको पूजा का अधिकार होगा। पहले ब्राह्मणों को अवसर दिया जाता है, आप लोग वेद मंत्र पाठ करो और भगवान को बुला लो अपने पास, फिर इनकी सेवा छिन जाएगी, ये नहीं कर सकते फिर सेवा। और यदि इनके तुम्हारे बुलाने से नहीं आए और इनके बुलाने से आ गए, तब इनको पूजा से नहीं रोका जा सकता है। ब्राह्मणों के मन में आया कि हमारे बुलाने से नहीं आएंगे तो इनके इसके बुलाने से क्या आ जाएंगे, तो ठीक है। अब वो बेचारे बुलाने लगे, घन पाठ जटा पाठ सब करते करते सबके गले सूख गए। ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। क्यों टस से मस नहीं हुए? इसलिए टस से मस नहीं हुए कि तुम हमको भगवान कहाँ मान रहे, तुम तो हमको पत्थर के रूप में देख रहे हो, पत्थर तो जड़ होता है, वो कैसे सुनेगा, कैसे देखेगा, कैसे आपके हृदय की भावना स्वीकार कर, तुम तो पत्थर समझ रहे हो। राजा बोले अब समय पूरा हो गया तुम लोगों का, जो समय दिया गया था परीक्षा का उससे अतिक्रमण हो गया समय का, अब तुम्हारा समय गया, अब रैदास जी का समय है, साहब आप बुलाओ। रैदास जी रोने लगे, प्रभो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गंवार हूँ, निम्न जाति में पैदा हुआ, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा ओछा कसब हमारा। हम सब प्रकार से नीचे महाराज। आपका परिचय क्या है? बोले ढला ढोर ढोवंता। रैदासी की वाणी कैन से ढला ढोर ढोवंता, मरे हुए पशुओं को खींचने वाले हैं। पर हे नाथ, हम चाहे जितने नीच हैं, कुजाति हैं, पतित हैं, अधम हैं, पर आपके हैं। आप हमसे संबंध तोड़िए तो तोड़िए, हम आपसे संबंध नहीं तोड़ सकते। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तो, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तो। रैदास जी का पद है। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तो, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तो। तुम सन तोरी कौन सो जो, हरि सो तोरो, हरि सो जोरी सबन सो तोरो, जो तुम तोरो राम में नाही तो, जो तुम तोरो वही प्रहर तुम्हारी आशा, वही प्रहर तुम्हारी आशा। मन क्रम बचन कहत रे पूरा नाटक नहीं चलेगा। एक कीर्तन करते हुए छोड़ना पड़ेगा, तुम शर्मकार हो। रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे नाम रत लागी अब कैसे पूरे नाम रत लागी। हम लोगों की समस्या है अब कैसे लगे, अब कैसे छूटे नाम रतला, अब कैसे छूटे नाम रतला। प्रभु जी तुम चंदन चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी नहीं गाया थोड़ा ही सा आगे और पीछे का। सब विभोर थे रैदास जी की वाणी सुनकर, क्योंकि उसमें अहम का अहम की गंध बिल्कुल भी नहीं थी। ठाकुर जी नहीं आए तब रैदास जी ने कहा, बड़ा प्यारा वाक्य है रैदास जी का, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए। सब दुनिया गाती है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन। रैदास जी ने कहा, बहुत ध्यान से सुने, विक्षेप रहे तो कुछ सुने, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए। हे प्रभु आप पतित पावन अपने नाम को सच्चा बना दीजिए, परीक्षा हो रही है आपके नाम की। पतित पावन नाम आज सांस कीजिए विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए लीजिए, या तो विलंब छोड़कर आ जाइए और नहीं तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, आपका भजन पूजा किए बिना जीवित नहीं रह सकता। बुला लीजिए, एक इशारा कीजिए, मेरे प्राण छटपटा रहे आपके पास पहुंचने के लिए। इतना कहते ही ठाकुर जी का सिंहासन सहित ठाकुर जी उठे और काशी जैसी महान विद्वानों की ब्राह्मणों की नगरी में सबके देखते देखते सिंहासन से ठाकुर जी आकर रैदास जी की छाती से लग गए। उस समय सबका अभिमान चूर चूर हो गया, सबने प्रणाम किया रैदास जी को। इसलिए नाभाजी लिखते हैं, वर्णाश्रम अभिमान तजी, बड़े बड़े यति भी बैठे थे वहां, उनका अभिमान भी चला गया। वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंधहि जा सुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। रैदास जी निम्न जाति में नहीं थे क्या? कैसी भक्ति रैदास जी की। रैदास जी के पास सब जाते थे, एक पंडित जी थे वो भी उधर से निकलते तो रैदास जी का दर्शन करते हुए निकलते, गंगा स्नान के लिए जाते, और उनको ये पता ही नहीं था कि रैदास जी सबसे पहले गंगा जी नहा लेते हैं, क्योंकि वो तो 4 बजे उठते, फिर और अपना काम करते, फिर आवश्यक शुद्धि करके तब गंगा जी, तो 5, 5:30 बजे तक वो उधर से निकलते। तो मन में सोचते कि तो तिलक लगाए बैठा रहता ही, तो लगता है गंगा जी के किनारे रह के भी गंगा जी नहीं नहाता कभी। रैदास जी आप गंगा स्नान के लिए नहीं जाते? अरे बोले महाराज क्या है, ऐसे तो काम धंधे से फुर्सत नहीं है। ये नहीं कहते कि हम 3 बजे गोता लगा लेते? तो महाराज आज तो सोमवती अमावस्या है, चलो स्नान कर लो गंगा जी में। रैदास जी बोले आप कर लीजिए स्नान, कोई बात नहीं है, अब हम तो सेवा में लगे हैं। नहीं नहीं नहीं आप चलो, हम थोड़ा संकल्प बोल देंगे तो स्नान का पूरा फल मिल जाएगा। बोले नहीं, आपने को ज्यादा फल फूल से प्रयोजन नहीं है, ऐसे ही अपना राम राम करते हैं, पुण्य का लोभ नहीं है रैदास जी का। लेकिन आप इतना आग्रह कर रहे हो तो लो, अपनी बुरिया के नीचे से 2 पैसा, कितना? 2 पैसा श्री रैदास जी ने पंडित जी को दे दिया। पहले ये 2 पैसा और ये 2 केला, ये केला उनको गंगा जी को भेंट कर देना, कहना रैदास भगत ने भेजा है, ये 2 पैसा दक्षिणा चढ़ा देना। ले लिया हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो स्नान करके गंगा जी का पूजन भी कर लिया। जब जाने लगे तब याद आए, रे रैदास के 2 पैसा और 2 केला तो रही गए, थैला में से केला निकाले और क्या क्या पूजा पाठ तो सब हो ही गया। ले ओ गंगा जी रैदास भगत के केला और ये दक्षिणा, तुरंत गंगा जी का करकमल ऊपर आ गया। गंगा जी ने केला दक्षिणा सब हाथ में ले ली, पंडित जी को तो रोमांच हो गया गंगा जी के करकमल का दर्शन। यहीं पैदा हुए काशी में, शास्त्रों को पढ़े लेके आज तक गंगा जी की झलक नहीं मिली, रैदास जी का नाम लेने से गंगा जी के करकमल का दर्शन हो गया। भाई बहुत उच्च कोटि के भक्त मान गए। गंगा जी से आवाज आई, ब्राह्मण रुको, मेरी ओर से रैदास जी को कुछ दे देना प्रसाद। एक पुनः हाथ आया, बहुत दिव्य मणियों से जटित कंकण था, चूड़ा हाथ था, बोले रैदास जी को दे देना। ले लिया पंडित जी ने, देखा बढ़िया, एक नंबर सोना, उसमें मणियां जड़ी हुई, हीरे जवाहरात जड़े हुए। बोले ऐसी कारीगरी, ऐसी नक्काशी धरती पर तो कोई कर नहीं सकता है, तो विलक्षण ये चूड़ा। ब्राह्मणी जब देखो तब झगड़ा करती है कि लोग बढ़िया बढ़िया गहने अपने पत्नियों के लिए बनाते हैं, तो तुम ऐसे हो कि तुमने आज तक कभी तोला दो तोला सोने का भी कोई चीज नहीं बनाई, तो जीवन भर का झगड़ा आज मिट जाएगा। रैदास जी को तो जरूरत क्या है और पता ही क्या है उनको कि क्या दिया गया, ये तो कंगन हम अपनी ब्राह्मणी को दे देंगे वो राजी हो जाएगी। दिन भर घूमते रहे लेकिन अपना घर ही भूल गए, घूम फिर के रैदास जी के दरवाजे पे आ जाए, क्या हो गया, हमारी मति भ्रम हो गया, वहां नहीं जा पा रहे, जहां जाना यहीं पैदा हुए अपना घर ही भूल गए। शाम हो गई, महाराज रैदास जी के पास गए, बोले महाराज तो पंडित जी द्वारा गंगा स्नान के लिए गए थे, बोले द्वारा नहीं सवेरे वाले ही चल रहा है अब तक, क्यों, सब बात बताई, ऐसे ऐसे कंकड़ मिला और हम लेके अपने घर जाना चाहते थे, ब्राह्मणी को देना चाहते थे, लेकिन हम तो भूल ही गए, इनको अभी भी याद नहीं आ रहा कि हमारा घर कहाँ है काशी में, तो अब समझ में आया कि कंकण आपके लिए गंगा जी ने दिया तो आपकी वस्तु है, अब हमारी बुद्धि ठीक ठाक होगी, इसको जब आपकी वस्तु आपको दे देंगे। रैदास जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भगवती गंगा ने कृपा की है, हमें सोने चांदी से क्या प्रयोजन, हीरे मणियों से क्या प्रयोजन, ब्राह्मण देवता आपने पूजा की है हमारे नाम से, हमारी तरफ से पूजा की है, तो ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा भी मिलनी ही चाहिए, तो कंकण आप दक्षिणा नहीं मान लो, आप ले जाओ, छुआ भी नहीं, दे दिया ब्राह्मण, अब तो रैदास जी ने दे दिया तो ले गए, घर पहुंच गए, ब्राह्मणी को दे दिया। माताओं का अभ्यास होता है कि कोई बढ़िया आभूषण उनका नया बन के आवे तो उसको पहन के कहीं जाती जरूर है, कहीं कोई उत्सव हो बढ़िया जहां माताएं इकट्ठी हों वहां जरूर जाती हैं और दिखाती हैं, भले ही चाहे माघ पूस के जाड़े पड़ रहे हैं, ठंडी पड़ रही हो, पर आभूषण दिखाने के लिए यदि उनको ठंड भी सहन करनी पड़ जाए शरीर पर तो भी कोई उनको विशेष संकोच नहीं होता है, वो तो आभूषण कंकण पहन के गई। वो काशी के जो सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे नगर सेठ, उनके यहां गई, नगर सेठ भी यजमान थे पंडित जी के, ब्राह्मणी के हाथ में इतना बढ़िया आभूषण देखा तो सेठानी बोली तो चाहे जितना ले लो हमको दो, बहुत अच्छी चीज है। ब्राह्मण ने भी कहा चलो यजमान रूस है नहीं, यजमान कुछ कुछ रखना चाहिए, तो पर्याप्त दक्षिणा लेकर के वो कंकण सेठानी ने ले लिया। अब वो सेठानी काशी नरेश के यहाँ कोई उत्सव था, उसमें सेठ जी गए, उनकी गृहिणी भी गई, तो महल में जैसी वहां पहुंची तो काशी की नरेश की जो गृहिणी महारानी, उन्होंने देखा, अरे बोले हमें रानी हूँ, किस बात की रानी हूँ, मेरे पास इतना बढ़िया आभूषण ही तुम्हारे पास कहाँ से आया। राजा साहब से, राजा साहब ने बोले सेठ जी पैसा बताओ इसको हमको दे दो, अब काशी में रहना है तो राजा से तो मना कर नहीं सकते, महाराज पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, आप भले नहीं नहीं ऐसे नहीं लेंगे, उन्होंने ले लिया। अब रानी ने कहा महाराज ये तो एक है दूसरा और बनवाओ ऐसा, तो बड़े बड़े सुनारों को बुलाया गया, सुनारों ने कहा न यहाँ का सोना है न यहाँ की मणियां हैं न यहाँ के कारीगर हैं, हम लोग ऐसा नहीं बना सकते, तो पता लगाओ कहाँ बनाने वाला कौन है, कहाँ से आए, किसने बनाया। फिर पंडित जी पकड़े गए, पंडित जी ने सब बात बताई कैसे ऐसे, रैदास जी बोले भाई अब हम तो कुछ कह नहीं सकते, आप ही दूसरे कंकण की व्यवस्था आप ही करो, कहीं से लाओ। पंडित जी फिर गए, रैदास जी बोले आप दुखी क्यों हैं ब्राह्मण देवता, अरे बोले क्या बतावे महाराज, कहा हमने तुमसे गंगा जी की पूजा की बात कह दी, कंकण जब से मिला है तब से हम हमारा पांव नहीं रुक रहा, चक्कर में फंसे हैं, वो कंकण वहां गया, रानी साहिबा कहती दूसरा चाहिए, रोने लगा ब्राह्मण, काशी में रहना है तो देना पड़ेगा, अब आप इलाज रखो महाराज हमारी। तो श्री रैदास जी के नेत्र भरा, बोले ब्राह्मण देवता दुखी न हो, आपने अपने कठोते की ओर देखा और प्रसन्न होकर कहा, भगवती आप तो परब्रह्म स्वरूपा हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, आप कृपा करो, ब्राह्मण दुखी है। और आपने कहा, मन चंगा तो कठोती में गंगा, जैसे ऐसे हाथ किया गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया, कठोती में से गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया, उसमें दूसरा कंकड़ आ गया। अब लोग कहते रैदास जी का नाम लेके, हम तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, ढोंग पाखंड में विश्वास नहीं करते, देखो मन चंगा तो कठोती में गंगा। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि ताश खेलते हो, जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाते हो, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हो, जो नहीं करना चाहिए वो करते हो, और फिर पूजा पाठ से बचने के लिए कहते हो कि हम तो मन चंगा तो कठोती में गंगा। तो जो तुम ऊटपटांग काम कर रहे हो इसी से मन चंगा होगा क्या? इनसे तो तुम्हारा अंतःकरण और अधिक पतन की ओर जाएगा। ये है रैदास जी की भक्ति। गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के यहां है, परम सिद्ध संत गुरु गोरखनाथ जी, नाथ संप्रदाय के आचार्य। रैदास जी उसमें भावावेश में थे, मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा में आपकी भावना हो गई कि जो कठोती में स्थित जल है ये श्री रघुनाथ जी का चरणामृत है, और उसी समय गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया, रैदास जी प्यास लगी है जल लाओ। आपने कहा सामान्य जल आपको क्या दें, ले भगवत चरणामृत ले, ये दिव्य जल चरणामृत ले, ले भर दिया खप्पर में। उन्होंने पिया नहीं, उन्होंने सोचा एक तो खुद चर्मकार हैं, फिर इनके लकड़ी के पात्र में स्थित जल है, हो सकता जमड़ा भी भिजा देते हूँ कभी कभी जूता गांठने वाला, यद्यपि उसमें कोई चमड़ा नहीं भिजाता, तो पिया तो नहीं लेकिन फेंका भी नहीं, एक महापुरुष के द्वारा दिया हो गया है। और श्री गोरखनाथ जी की कबीरदास जी से बड़ी मित्रता थी, वो श्री कबीरदास जी के यहाँ गए, सत्संग होने लग गया। तो कबीरदास जी की मानस पुत्री कमाली, वो कोई औरस पुत्री नहीं थी, एक मृत बालिका को जीवित किया था वो मानस पुत्री कमाली हुई, और एक मृत बालक को जीवित किया था वो मानस पुत्र कमाल हुआ। तो कमाली ने कहा गोरखनाथ जी से कि काका जी ये क्या है? अरे बोले हम तुम्हारा एक काका है रैदास, उनके यहाँ गए थे, प्यास लगी थी तो पानी मांगा तो उसने अपने कठोते के पानी दे दिया, तो मैं दूसरा जल लाऊं, आपकी अनुमति हो तो मैं इसको पी जाऊं। हाँ हाँ तुम पी जा। तो उसने अपने पात्र में लेकर उसको पी लिया और उनके खप्पर को धो के दूसरा पानी लिया। सत्संग करके गोरखनाथ जी चले गए। कालांतर में उस कमाली का विवाह मुल्तान शहर में हुआ जो इस समय पाकिस्तान में है, और नाथ मत का प्रचार करते हुए गोरखनाथ जी मुल्तान पहुंचे। तो चमत्कार को नमस्कार होता है, वो कहते थे हमारे खप्पर को जो भर देगा भिक्षा से उसके घर का अन्न में ग्रहण करूंगा, उसकी भिक्षा ग्रहण करूंगा। तो वो खप्पर ऐसा था कि हजारों मन अन्न डाल देने पर भी खप्पर भरता ही नहीं, अंत में सब नतमस्तक हो जाते। तो कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ था, उसने अपने पति से कहा कि मेरे पिताजी के परम अंतरंग सखा श्री गुरु गोरखनाथ जी आए हैं, इस नाते से मेरे काका लगते हैं, उनको अपने घर पर न्योता करो। कहा देवी हम गरीब लोग हैं, बड़े बड़े राजा लोग उनका खप्पर नहीं भर सकते, हम कहाँ से भरेंगे? अरे बुला तो लाओ उनको, बुला के लाए, बोले हमारा खप्पर भरेगा, बोले जरूर आओ। तो जैसे ही उन्होंने खप्पर आगे बढ़ाया तो एक चम्मच भात लेकर के ऐसे ही डाला खप्पर में, पूरा खप्पर एक चम्मच भात से भरने गया, भात नीचे गिरने लग गया। आश्चर्यचकित हो गए कि ये गोरखनाथ जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये विलक्षण, इतनी महान सिद्धि से संपन्न ये सामान्य स्त्री, ये सिद्धि इसमें कहां से आई? बोली देवी गोरखनाथ की सिद्धि को व्यर्थ कर देने वाली तुम कौन हो? कहा आप भूल गए, मैं आपकी गोद में खेलती थी, श्री कबीरदास जी की मानस पुत्री कमाली हूँ। अरे कमाली, ये कमाल तुझमें कहाँ से आया? बोले मेरा कमाल नहीं है, रैदास जी के यहाँ से जो जल लेकर आए थे वो मैंने पी लिया, उसी से सारी सिद्धियाँ मेरे भीतर प्रकट हुई। जो कुछ एक महान तत्वज्ञ को मिलना चाहिए वो सब मुझे मिल गया, उसी के बल से मैंने ऐसा किया। अच्छा, तो प्रेम से उन्होंने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद तत्काल योग बल से अंतर्धान होकर काशी पहुंच गए। अब पहुंच करके फिर रैदास जी के सामने खप्पर किया, रैदास जी प्यास लगी है, जल लाओ। रैदास जी ने कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, ये रैदास जी की पंक्ति है, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो पानी काशी में नहीं, वो तो मुल्तान चला गया। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप पुराण की बात, पुराण में तो ऐसे तमाम प्रसंग हैं, इस युग में भी निम्न जाति में पैदा होकर भगवान की शरण ग्रहण करके जिन्होंने भजन किया उनको क्या नहीं मिल गया। इसलिए ये अपने मन में मत कहो कि हम कुजाती हैं, कुजातियों का भी गुजारा इस दरबार में हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज क्या कह रहे हैं सप्तम स्कंध में, आप लोग सब भागवत जी के प्रेमी हैं, क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी दैत्य बालकों को उपदेश देते हुए? प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? नालम द्विजत्वम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य नहीं है। देवत्वम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवता होना भी जरूरी नहीं। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा, ऋषि होना भी जरूरी नहीं। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा, प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत चरित्रवान होना भी जरूरी नहीं। जाति आवश्यक होती तो स्वपच भक्त पर भगवान क्यों प्रसन्न हो जाते, रैदास पर प्रसन्न क्यों हो जाते, शबरी पर प्रसन्न क्यों हो जाते, केवट और निषाद पर प्रसन्न क्यों हो जाते, कोल भीलों पर प्रसन्न क्यों हो जाते। देवता होना जरूरी होता तो दैत्य बालक प्रहलाद जी पर प्रसन्न कैसे हो जाते, वृत्तासुर के ऊपर प्रसन्न कैसे हो जाते। ऋषि होना जरूरी होता तो शबरी तो कोई ऋषि नहीं थी, शबरी पर प्रसन्न कैसे हो गए। कोई कहे कि हम केवल चरित्र के अहंकार से भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, नहीं। सुवा पड़ावत गणिका तारी तरगे सदन कसाई, जीवंती नाम की वेश्या का चरित्र पद्म पुराण में आता है। वो महाराज जी जीवंती नाम की वेश्या, बहुत धन इकट्ठा किया था पाप कर्म करके उसने, और बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता है, बुढ़ापे में अब कौन पूछे, उसको समय नहीं करता था। एक बहेलिया से उसने तोता खरीद लिया, और तोता किसी वैष्णव के घर का था, उसको कीर्तन करने का अभ्यास था। तो जीवंती वेश्या कहती, मिठू बेटा कुछ बोलो। वो कहती, वो तोता कहता, बाई जी राम राम, राम राम राधे श्याम सीताराम। अरे बड़ा बढ़िया बोलता, राम राम मिठू, राम राम मिठू, और कुछ बोलो। कहते बाई जी गोविंद गोविंद, नारायण नारायण मुकुंद मुकुंद। बस वो ऐसे कीर्तन उससे होने लगे। ये बहुत बीमार थी बेस्या, मरने का समय निकट आया। दोनों एक साथ रहते थे, बहुत प्रेम हो गया था। मरते समय उसको भयंकर जमदूत दिखाई देने लग गए, तो व्याकुल हुई और सोचने लगी कि इस बेचारे तोते का क्या होगा, ये पिंजड़े में बंधे में तो उठ भी नहीं सकती, क्या करूं। मिच्छू अब मैं मर रही हूँ बेटा, कुछ तो बोलो। उसने कहा बाई जी राम राम, मिच्छू राम राम कह के वो मर गई। और उसको मरा देखकर मिच्छू भी तुरंत मर गया, तोता भी मर गया कि अब मैं तो वैसे ही मरूंगा बंधू पिंजड़े में। मर गया वो। तुरंत भगवान के पार्षद आ गए, उस सुग्गे के सहित जीवंती नाम की बेस्या को वैकुंठ ले गए। सुबह पड़ावत गनिका तारी कर गए सदन कसाई। बेस्या का भी कल्याण हो गया। न व्रतम न बहुज्ञता, हम बहुत बड़े पंडित हैं, हमने बहुत पोथी पत्रा पढ़ लिए, भगवान प्रसन्न हुए नहीं। अनपढ़ लोगों पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम, अमलया भक्त्या प्रियते अन्यद विडम्बनम एव। निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और बाकी तो सब विडंबना मात्र है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि भजन के लायक भगवान हैं, सुखदायक भगवान हैं, उनके जैसा शरण में शरण प्रदान करने वाला दूसरा नहीं है। आनंद भवन है, दुख दमन है, शोक समन है, रमा रमण है और असंख्य कल्याण गुणगण निलय है। यदि तुम अपने को आर्त मानते हो तो भी शरण में जाओ, क्योंकि वे आरती हर हैं। यदि तुम अपने को अधम मानते हो तो हताश निराश मत हो, अधमों को भी उन्होंने हृदय से लगाया है। यदि तुम अनुभव करते हो कि मैं कुजाती हूँ तो बड़े बड़े नीचों को भी उन्होंने अपने हृदय से लगाया है। यदि तुम कहते हो कि मैं कुटिल हूँ तो न जाने कितने कुटिलों को भी उन्होंने अपनी शरण में लिया है। सूरदास जी तो कहते मौसम कौन कुटिल खल कामी, सबका गुजारा हो जाता है। खल बड़े बड़े खल, पतित, ऐसे सभीत, सभीत माने डरे हुए, सुग्रीव सभीत थे, कहीं उनको चैन नहीं था बाली के भय के कारण। आर्त हो, अधम हो, कुजाति हो, कुटिल हो, खल हो, पतित हो, सभीत हो, कैसा भी कोई क्यों न हो, जिसका कहीं गुजारा नहीं, जो कहीं समाहित नहीं हो सकता, वो राम जी की शरण में समाहित हो सकता है, वो भी राम जी की शरण के योग्य है। कहते इन इस प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी सुमिरत नाम विवश हूँ बारक। मृत्यु के क्षण में विवश होकर के एक बार इनके मुंह से नाम निकल गया तो वो अजामल जैसे पतितों को वो पद मिल गया। जो जहां सुर जाहिना, जहां देवताओं की भी गति नहीं है, ऐसे दिव्य वैकुंठ को उन्होंने प्राप्त कर लिया। जाके पद कमल लुब्ध मुनि मधुकर, ऋषि मुनि महात्मा जिनके चरण कमल में भौंरा बनकर उनकी मकरंद सुधारस का पान करते हैं। और बीरत जे परम सुगति हूँ लुभाई, उनमें इतना वैराग्य हो जाता है आपके चरण कमल मकरंद कहे, मकरंद का पान जब वे अपने मनरूपी भौरे को चरण कमल रूपी कोष में बिठा करके चरण कमल मकरंद रस का पान करते हैं तो उस पान में उनको इतना सुख मिलता है कि वे भोग तो चाहते ही नहीं, ब्रह्मलोक पर्यंत भोगों का त्याग कर देते हैं। सुगति, सुगति माने सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्यतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। सालोक्य सामीप्य सारूप्य एकत्व किसी भी प्रकार के मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अपने को कह रहे तुलसीदास सठ ते ही न भजसी कस। अरे सठ तुलसीदास, ऐसे परम कारुणिक पतित पावन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री रघुनाथ जी को तुम क्यों नहीं भजते हो? कौन? बोले कारुणिक जो अनाथ ही दाहिन, जो परम कारुणिक हैं और अनाथों को अनाथों के दाहिने हैं, अर्थात अनाथों पर सदा कृपा करने वाले हैं, क्योंकि वे जगन्नाथ हैं। उन जगन्नाथ के होते हुए कोई भी जीव अनाथ नहीं है, क्योंकि उनसे सब सनाथ हैं। अब यही बात 208वें पद में कर कह रहे हैं। नाथ सो कौन, नाथ सो कौन, नाथ सो कौन बिनती कही सुनावो, नाथ सो कौन बिनती कही सुना, नाथ सो कौन बिनती कही सुना, नाथ सो कौन बिनती कही सुना, नाथ सो कौन बिनती कही। त्रिविध विधि अमित अब लोकी अध आपने, त्रिविध विधि अमित अब लोकी अध आपने, शरण सन्मुख होत सकुची सिर नाम, शरण मुख हो नाथ सो कौन बिनती कही सुना, नाथ सो कौन बिनती अपने नाथ से विनती कर रहे हैं और नाथ ने विनती सुन ली। क्या विनती सुन ली? श्री जानकी नाथ रघुनाथ जगन्नाथ की प्रेरणा से श्री मलुकपीठ सेवा संस्थान न्यास में श्री भगवन नाम बैंक की स्थापना हुई, जिसको बहुत श्रद्धा और बड़ी तत्परता से गोपाल जी जिस कार्य को देख रहे हैं, और भारतवर्ष में अनेक प्रांतों में अनेक जगहों में भगवान नाम की शाखाएं खुल चुकी हैं, बैंक भगवान नाम बैंक की शाखाएं। तो गोपाल जी ने सूचना दी है कि अमृतसर के भक्त भी भगवान नाम की शाखा अमृतसर में खोलना चाहते हैं, किंतु इस कोविड की मार के कारण, समय की प्रतिकूलता के कारण वहां जाकर वो काम संभव हो नहीं पाया। आज वे प्रेमी अमृतसर के भक्त जड़खोर गोधाम में आए हैं और आज तिथि भी बहुत अच्छी है, हैं? श्रावण कृष्ण अष्टमी और शनिवार है, शनिवार की स्थापना बहुत अच्छी होती है, स्थाप्यम समाप्यम शनि भूम वासरे। तो भगवान नाम की स्थापना आज अमृतसर में हो गई, समझ लो मंच से उसकी घोषणा हो गई। और अब ये श्री विकास जी महाजन मोक्ष कुटीर राधा निवास और मकान नंबर 65 गली नंबर 2 सुंदर नगर शिववाला बाग वैया के पास अमृतसर पंजाब, इन्होंने भगवान नाम बैंक की एक शाखा अर्चना पुस्तिका है जो निशुल्क मनुष्य से प्राप्त होती है, जो भी चाहे वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेष बात है, जड़खोर गोधाम में भी भगवान नाम बैंक स्थापित होने जा रहा है। इसी चातुर्मास के अंतर्गत एक उत्सव करके यहाँ भगवान नाम निधि की स्थापना की जाएगी। कितना नाम स्थापित होगा? 125 करोड़ राम नाम यहाँ विराजमान हो और मलुक पीठ में 4 अरब से ऊपर, 4 अरब से ऊपर राम नाम मलुक पीठ में विराजमान है। बहुत अच्छी बात है, बड़ा पवित्र कार्य है। सह कोटि मेरे रोम पर वारियत कुटिल सह कोटि मेरे रोम पर वारियत साधु गणती में पहले ही गनावो साधु गणती में पहले ही गनावो परम बरबर खल्व गर्व पर्वत चढ़ो परम बरबर खल्व गर्व पर्वत चढ़ो अज्ञ सर्वज्ञ जनमनि जनावो अज्ञ सर्वज्ञ जनमनि जनावो नाथ सो कौन विनती कही सुनावो नाथ साच के दो झूठ वो को कह को साच के दो झूठ वो को कह को राम रावरो हो तुम रो लाज करी दास तुलसी देव विरज की लाज करी दास तुलसी देव लेहु अपनाई अब देहु जनी बाबो लेहु अपनाई अब देहु सो कौन विनती कही सुना कौन विनती कही सुना नाथ सो कौन विनती कही सुना नाथ हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि दैन्य भाव के आचार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसी दीनता और ये दैन्य भाव जो है ना शरणागति का अंतिम अंग आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोस्तृत्व वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्यम षड विधा शरणागति अंतिम में कार्पण्य दैन्य दीनता नहीं आई तो भगवान की भक्ति भी नहीं आई अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान होगा न भक्ति होगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे नाथ मैं आपसे कौन सी विनती कह करके सुनाऊं क्यों क्योंकि हम तीनों तरह से पाप परायण हैं शरीर से पाप करते हैं वाणी से भी पाप करते हैं और मन से भी पाप करते हैं मन वचन कर्म तीनों से हम पाप परायण हैं। भगवत चिंतन छोड़कर परदोष चिंतन करना विषय चिंतन करना ये मन का पाप है पर निंदा पर चर्चा ये करना दोषों का दूसरे के दोषों का वर्णन करना ये वाणी के पाप है और शरीर से पाप करना निषिद्ध कर्म का आचरण करना हमसे तीनों प्रकार के पाप बनते हैं, तो भगवान मैं कैसे आपको विनती करके सुनाऊं? मेरे पास शब्द नहीं है। अपने त्रिविध पापों का ध्यान जब मुझे आता है, मानसिक वाचिक और कायिक पापों का, तो संकोच में मैं आपके सामने सिर झुका लेता हूँ। मैं आपकी शरणागति के योग्य नहीं अपने को अनुभव करता हूँ। मैं क्या विनती करूँ, क्या प्रार्थना करूँ भगवान? मैंने बहुत उत्तम भक्त का वेश बनाया है। शरण सन्मुख होत ककुती सिर नावो, आपके सन्मुख जाने में भी मुझे संकोच होता है। बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो अपराधी फिर ऊपर सिर नहीं उठा पाता, मैं सिर उठाने लायक भी नहीं प्रभु। हमने जो भक्त का वेश बनाया है ना, वो भी दूसरों को ठगने के लिए बनाया। बिरचि हरि भगति को बेस बरताता, इतना सुंदर वेश बनाया है कि लोग मोहित हो जाएं, आकृष्ट हो जाएं मेरे ऊपर। लेकिन वो वेश जैसे कोई घर को सजाता है, ऐसी ये देह जो है ना, जीवात्मा का घर तो है ही। इस देह को हमने सजाया है बढ़िया जटा से, बढ़िया तिलक से, बढ़िया माला से, सुंदर हमने सजाया है, चंदन से इसको खूब सजाया है। लेकिन भीतर छल कपट की ही छाया छाई है, भीतर से छल कपट भरा हुआ है। छल कपट हम त्याग नहीं सके। और आपकी प्रतिज्ञा है, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर हम छल कपट छिद्र त्याग नहीं सके। हे प्रभु, मैं आपका नाम लेता हूँ, आपकी चर्चा भी करता हूँ, इतना मीठा लोगों से बोलता हूँ कि वे भोले भाले लोग मुझे बहुत उच्च कोटि का ज्ञानी भक्त और विद्वान समझ लेते हैं। लेकिन भगवान, मेरी दशा उस व्याध के जैसी है जो अपनी वीणा पर राग गाता है और मृगों को इकट्ठा करके उनको बंधन में डाल लेता है। ऐसे ही व्याध के जैसा कुटिल निर्दय हमारा हृदय है। मैं आपके नाम को, रूप को, लीला को, गुण को गाकर भी अपने विषय की वासना की ही पूर्ति करना चाहता हूँ। रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों को ही भोगना चाहता हूँ भगवान। नाथ सो कौन विनती कही सुनाव, महाराज आपको सीधे साधे सरल प्रिय हैं, कुटिल आपको प्रिय नहीं है। क्योंकि जो जैसा होता उसको वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। सरल स्वभाव छुअत चलनाही, ये आपका स्वभाव है। और हमारी स्थिति है, कुटिल सत कोटि मेरे रोम परवारियत, मेरे एक एक रोए पर करोड़ों करोड़ों कुटिलों को न्यौछावर कर दिया जाए तो भी मैं ही प्रथम श्रेणी का कुटिल प्रमाणित होऊंगा। इतना भारी कुटिल हूं। कुटिल किसको कहते हैं? जो अपने मन की बात किसी के सामने उजागर न होने दे, बढ़िया बन के रहे, हो भीतर से महाबदमाश दुष्ट, बाहर से बढ़िया से ऐसी बात बनावा बना के रहे, बनावट ऐसी बनावे तो उसके भीतरी रहस्य को समझ न सके कोई, उसको कुटिल कहते हैं। ऐसी कुटिलता कुटिलता रूपी कालकूट जिसके भीतर भरा हुआ है, वो चाहे जितना सुंदर वेश बना ले, वो साधु कहलाने लायक नहीं है, हरिभक्त कहलाने लायक नहीं है, वैष्णव कहलाने लायक नहीं है। पर भगवान, मेरी स्थिति ऐसी कि तुलसीदास जी की स्थिति नहीं है, ये तो उनका दैन्य है, हमारे जैसे लोगों की स्थिति है। इसलिए विनय पत्रिका साधक का दर्पण है। जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखती है, ऐसी साधक को अपने गुणदोष विनय पत्रिका रूपी दर्पण में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ गंदगी लग गई है, आपको पता ही नहीं, यहाँ दिखता है दर्पण के सामने के गंदगी दिखाई गई, तो आप मुंह धो सकते हैं कि नहीं धो सकते हैं? अपने दोषों को प्रक्षालित करने का माध्यम है ये विनय पत्रिका। हृदय कुटिलता से भरा हुआ है और साधु गणती में पहले ही गनाव, साधुओं की गिनती में हमारा नाम सबसे पहले लिखना। हम साधु नहीं है, संत शिरोमणि हैं, संत सिरमौर हैं, ये हमारे भीतर की इच्छा है, हम अपने को साधु समझते हैं। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज, अवधूत कोटि के बड़े विलक्षण महापुरुष थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे, अपने ही ध्यान धारणा में मस्त रहते थे। जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि सौ सैकड़ों साल पहले विरक्त महात्मा कैसे रहते होंगे, उसका वे नमूना थे। एक ही लंगोटी, संग्रह परिग्रह से शून्य, खाली तखत पर बैठे हुए, एक छोटी सी तांबे की लुटिया, एक नारियल का इतना सा पात्र, एक ही लंगोटी, और नहाते भी नहीं थे ज्यादा। हाँ, नहाने में ज्यादा प्रेम नहीं रखते थे। शरीर से दिव्य सुगंध आती थी फिर भी, और बरसात में भी भीतर नहीं जाते। एक मतंगा रखते, उसको उससे सिर पे तूमा का, उसको जटाओं पे रख लेते, जटाएं ना भीजे, और खूब पानी बरसता, एक छोटी सी साफी रखते, उससे शरीर रगड़ लेते, तब सब मैल छूट जाता। झड़ी लग जाती थी ना, तो चार चार छह छह दिन पानी बरस रहा, महाराज जी पानी बरसते में बाहर बैठे। तो वाह, आज तो रघुनाथ जी खूब बढ़िया स्नान करा रहे, वाह आज तो राम जी ने खूब स्नान कराए, वाह आज तो खूब स्नान कराए। जब बादल फटते तो ललाट ऐसा चमकता चंद्रमा के जैसा, वाह आज तो राम जी ने खूब स्नान कराए। और लंगोटी गीली गीली लंगोटी, सूख गई तो सूख गई, नहीं गीली है तो गीली बनी रहेंगे। एक अचला एक लंगोटी, ऐसा विलक्षण जीवन था। तो कई बार वो ऐसे ऐसे बैठे रहते ध्यान में, कई बार कीर्तन करते, नए नए कीर्तन। एक कीर्तन वो करते थे, राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही, राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। कैसे गाते वो, बिना हारमोनियम ढोल उसके गाते थे ऐसे ऐसे, वो शास्त्रीय संगीत के इतने मर्मज्ञ थे वो, कि जब अंग्रेजी शासन था, रियासती जमाना था, वृंदावन में शाहजी मंदिर में जब ध्रुपद धमार हो क्या आयोजन होता था, तो पखावज के लिए महाराज जी को बुलाया जाता, बहुत बढ़िया तबला बजाते, बहुत बढ़िया पखावज बजाते, सितार तो बजाती थे, राग रागनी का बहुत बारीक ज्ञान था, ऐसे ताल दे दे करके गाते थे। तो एक बार वो गा रहे थे, विचित्र, हमने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी आज तो आपने नया कीर्तन गाया, बोले हाँ बस आज यही धुन चढ़ी है। आप कहेंगे कौन सा कीर्तन, बोले गृहस्थी तर गए साधु मर गए, गृहस्थी तर गए साधु मर गए। ये बढ़िया से गा रहे थे हम तो वैसे नहीं। गृहस्थी तर गए साधु मर गए, गृहस्थी तर गए साधु मर गए। हमने कहा महाराज जी आज कौन सा कीर्तन कर रहे हैं? अरे बोले बच्चा ये सबसे बढ़िया कीर्तन है। क्यों? कहते देखो गृहस्थी बिचारे खेती पाती नौकरी करते हैं और कुछ माला फेर लेते हैं, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा भी करते हैं, वो तो तर गए। और साधुओं के भजन तो करते नहीं, खाली समझ लेते हैं कब सबसे पैर धुलाना, सबसे पुजाना और सबसे भेंट दक्षिणा लेना, यही हमारा काम है। भजन तो करते नहीं, त्याग तपस्या उनमें है नहीं, तो क्या करेंगे? बोले खाली वेशभूषा से तो डूबेंगे, तरेंगे थोड़े ही। तो बोले देखो फिर बस ये व्याख्या करके फिर गाने लग गए। साधु मर गए गृहस्थी तर गए, साधु मर गए गृहस्थी तर गए। ऐसे ऐसे विचित्र कीर्तन गाते हैं। इसका अर्थ साधु की निंदा से नहीं, तो स्वयं परम संत थे, पर कई बार कहते थे अरे बड़ी जोर की मार पड़ रही है। महाराज जी किस चीज की मार? लड्डू कचौड़ी की मार, गुलाब जामुन की मार, भेंट दक्षिणा की मार, कंबल कपड़ा लत्ता कमंडल, इसकी मार पड़ रही है। भजन साधन छोड़कर यही भीड़ में इकट्ठे हो रहे हैं दक्षिणा के लिए, कंबल के लिए, लड्डू कचौड़ी के लिए, ऐसी मार पड़ रही। बोले सबका भजन बिगड़ गया, ऐसे कहते कई बार। कहते लड्डू कचौड़ी की मार से सबका भजन बिगड़ गया। कहते वृंदावन में गिने चुने भंडारे थे साल भर में। साल भर में एक दिन टोपी कुंज में भंडारा होता, तो एक दो बार टटिया स्थान में भंडारा होता, तो कार्तिक पुणे का भंडारा खाक चौक में होता। कहते गिनती के साल में 8-10 भंडारे थे पूरे वृंदावन में। कहते बेझर खाए खाए के सबरे गल फटे फट गए, चना और गेहूं खाए खाए के तरस जाते थे लड़ुआ के लिए। अब देखो तो बोले इतनी महंगाई। कहते उस समय 1 रुपए के 32.5 शेर चना आते थे, 1 रुपए की 1.5 शेर पक्की रबड़ी, इतना बढ़िया जमाना था। और कहते तब भंडारे गिनती के होते थे वृंदावन में। अब बोले रोज 2-2, 4-4, 6 जगह भंडारे दक्षिणा। तो उसमें भोज भंडारे नहीं थे, बहुत गरीबी थी, लाइट तो थी नहीं, बिजली नहीं थी। बोले बंगाली साधु तो मधुकरी मांगते थे और रामानंदी बैरागी साधु तो चुटकी आटा मांगते थे। कहते 24 घंटे में एक बार धुना का टिकट बना लिया, खा लिया, भजन कर रहे हैं। कई पूरा जमुना किनारा महात्मा झोपड़ी बना बना के बैठे हैं, तुलसी का चौरा लगा है, बरसात होती तो और कहीं चले जाते। पैसा नहीं था, कपड़ा नहीं था, दक्षिणा नहीं थी, कोई भगत जगत नहीं था। कहते भजन सुरक्षित था, भोग बढ़े तो भजन असुरक्षित हो गया, भजन मिट गया। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कुटिल सत कोटि मेरे रोम परवार, सैकड़ों करोड़ कुटिल हमारे एक एक रोए पर न्यौछावर हैं। और साधु गनती में पहले ही गनावो, फिर भी संतों की गणना में मैं अपने को प्रथम मानता हूँ। परम बरवर खर्व गर्व पर्वत चढ़ो, हृदय में दया नहीं है, बहुत कुटिलता है, नृशंसता भरी हुई है। बरवर बरवर माने कहते हैं बहुत बरवर अत्याचारी है, एकदम निर्दय है। खर्व अत्यंत नीच हूं, और इतना होने के बाद भी गर्व पर्वत चढ़ो, अहंकार की पहाड़ की चोटी पर बैठा हूं। अज्ञानी हूँ, न अपने को जानता हूँ न अपने आराध्य को जानता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इन सब चीजों को मैं नहीं जानता हूँ। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, को मैं जननी को मैं ताता, कुछ नहीं जानता, महा अज्ञानी हूँ। अर्थ पंचक ज्ञान से शून्य हूँ, दर्शन की भाषा में कह दो, अर्थ पंच ज्ञान से शून्य को अज्ञानी कहते हैं, अज्ञ हूँ। और जब सभा में बैठता हूँ तो ऐसी बातें करता हूँ कि लोग समझते हैं सर्वज्ञ हैं, तो न्याय भी बोल रहे हैं, सांख्य भी बोल रहे हैं, वेद भी बोल रहे हैं, ज्योतिष भी बोल रहे हैं, पुराण भी बोल रहे हैं, इतिहास भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोलते चले जा रहे हैं, हूँ अज्ञानी और अपना प्रस्तुतिकरण ऐसा करता हूँ कि लोग मुझे सर्वज्ञ समझें। पर ये मूर्ख मैं नहीं समझता कि सहज सर्वज्ञ एकमात्र परमात्मा है जो सर्वगत, क्योंकि वेद भगवान कहते यस सर्वज्ञ सर्ववित, जो परब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ सर्ववित। पर मैं अपने को सर्वज्ञ मानता हूँ, अज्ञानी पर अपने को सर्वज्ञ मानता हूँ। और मैं इतना विलक्षण हूँ कि मैं अपने को नर मुकुटमणि समझता हूँ, मैं मुकुटमणि हूँ। कहाँ तक कहूँ भगवान, पर भगवान ने एक बात, लोग सच्ची बोल रहे हैं कि झूठी बोल रहे हैं ये तो बोलने वाले लोग जाने, में इसकी परवाह नहीं करता। क्या बोले, बहुत से लोग कहते हैं कि तुलसीदास राम जी का है, भगवान का दास है, भगवान का भक्त है। अब मैं अपने में भक्त के लक्षण देखता नहीं हूँ, तो उनकी बात तो सच्ची हुई नहीं, बात तो झूठी हुई। बहुत से लोग हमारे ऊपर बहुत दोषारोपण भी करते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। वो भी सच्ची बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं आप जानो, ये भी हम नहीं समझते। निंदक सही निंदा कर रहे हैं ये भी मैं नहीं कर सकता, प्रशंसक सही प्रशंसा कर रहे हैं ये भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। पर हे नाथ, एक प्रार्थना है मेरी, क्या मैं जैसा हूं अच्छे से अच्छा हूं तो भी आपका हूं, और कथनचित बुरे से बुरा हूं तो भी आपका ही हूं, जैसा हूं तैसा मैं आपका ही हूं। बिरज की लाज को राम रावरो हो तुम्हारो कहाव, कि नाथ मैं आपका हूँ। इस बिरज की लाज करी दास तुलसी देव, कितने लोग कहते हैं कि तुलसीदास राम जी का सेवक है, तो महाराज सेवक नहीं बन पाए, अब सेवक बना लीजिए, पतित पावन विरद की लाज रख लीजिए, कुटिल खल कामियों को भी आप तार देते हैं, करूं सद्यते ही साधु समाना, आप साधु समान बना सकते हैं, आप बना दीजिए। क्योंकि हे भगवान, अब आप टाल मटोल नहीं कर सकते, मैं अच्छे से अच्छा हूँ तो भी आपका हूँ, और बुरे से बुरा हूँ तो भी आपका ही हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और यही ठाकुर जी सुनना चाहते हैं कि मैं आपका हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद है, ये विनय पत्रिका के इस भाव से मिलता हुआ पद है, क्योंकि इस पद का प्राण यही है कि मैं जैसा भी हूँ सज्जन हूँ तो आपका, दुर्जन हूँ तो आपका, कुटिल खल कामी हूँ तो आपका, और शम दम आदि संपत्ति शुक्त हूँ तो आपका, मूर्ख हूँ तो भी आपका ही, विद्वान हूँ तो भी आपका हूँ, उच्च हूँ तो भी आपका, नीच हूँ तो भी आपका हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा आपका ही। नाथ में हारो जी हारो, नाथ में हारो जी हारो। श्री भाई जी का पद है हनुमान प्रसाद को, थारो जी थारो, नाथ में हारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, हाँ जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में हारो जी थारो, नाथ में हारो बिगड़ो हूँ हारो बिगड़ो, बिगड़ो तो हारो बिगड़ो, हे ही मने सुधार, हे ही मने सुधार, सुधर्यो तो धर्यो थारो, उधर्यो तो प्रभु उधर्यो थारो, आंसू कदे न न्यारो, आंसू कदे न न्यारो, नाथ में हारो जी बाजू

जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से ये 208वें पद में नाथ सो कौन विनती कही सुनावो, इस पद के साथ आज का सत्संग सत्र परिपूर्ण होता है। कल 209वें पद नाहिने नाथ अवलंब मोही आन की, ये बहुत प्यारा पद है। हे प्रभु, ये इसी को कहते प्रपत्ति का पूर्ण भाव, अनन्याश्रय। देखो अन्याश्रयण प्रपत्तिर बाधिता भवती, अन्याश्रय लिया नहीं कि शरणागति नष्ट हुई, ये अनन्याश्रय के भाव का पद है, शरणागति का, जो जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। नाहिने नाथ अवलंब मुहि आन की, इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन सत्र संपन्न हो रहा है। 2:05 हो रहे हैं, यही पूर्ण होता है। प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत यहाँ उत्सव चल रहे हैं, और रात्रि से, और वैसे देखो तो 24 घंटे चल रहा है, क्योंकि अखंड कीर्तन तो यहाँ महामंत्र का ब्रजवासी प्रेम से कर ही रहे हैं। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और अखंड गोसेवा चल रही है। आप लोग कहेंगे रात्रि में चौकीदार बाड़ों में घूमते हैं, तो वो भी तो अखंड गोसेवा है कि नहीं? अखंड कीर्तन, अखंड गोसेवा। और प्रकट रूप में ये पूज्य पवित्र भगवत स्वरूप ब्राह्मण देवता ये प्रातःकाल से लेकर रात्रि वेला पर्यंत जप में, पाठ में, स्तोत्र पाठ में, भागवत जी का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, और पार्थिव निर्माण में, पार्थिव पूजन में ये पूज्य ब्राह्मण देवता भारतवर्ष गोवध के कलंक से मुक्त हो, सभी गोभक्तों के संकट दूर हो, और भारत राष्ट्र गो सेवा को केंद्र बिंदु में रख करके पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, ऐसे ही पवित्र भावों को, संकल्पों को लेकर ये पूज्य ब्राह्मण देवता बड़े मनोयोग पूर्वक यहाँ जप पाठ आदि कर रहे हैं। शाम को वैसे सवेरे से ही आरंभ, गो पूजन से आरंभ होता है, और गो आरती पर दिन भर का उत्सव पूर्ण होता है। शाम को ठीक 5 से यहाँ पार्थिव पूजन उत्सव है। पार्थिव पूजन, देखो एक प्रार्थना है हमारी, श्रावण का महीना चल रहा है, पार्थिव पूजन का स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण आदि अनेक पुराणों में, वाराह पुराण, अनेक पुराणों में पार्थिव पूजन का विशेष महात्म्य है। फिर श्रावण मास में हो तब तो क्या कहना है, और पूजन का महात्म्य है। और सबसे बड़ी बात है पार्थिव का निर्माण कैसे हो रहा है, बरसाने से श्री जी जहाँ खेलने जाती सुलोखर, वहाँ की कुंड की मिट्टी आई है, बरसाने की रज से भोले बाबा प्रकट हो रहे हैं। हमारे मन में रोज ये भाव आता है कि कोई कसर भी रह जाएगी हम लोगों के तरफ से पूजन में, आवाहन में, तो भी भोले बाबा दौड़ के आवेंगे, क्योंकि ब्रजरज की महिमा उनसे ज्यादा कौन जानता है। ऐसे परम भागवत देवासदेव भगवान शिव ब्रजरज बरसाने की रज से निर्मित अपने स्वरूप में विराजते हैं। 5100 स्वरूप नित्य प्रकट हो रहे हैं, एक प्रधान शिवलिंग और 5100 शिवलिंग नित्य प्रकट हो रहे हैं, उनका पूजन हो रहा है, नामांकित बिलपत्र अर्पण किए जा रहे हैं, रोज स्तुति भी हो रही है। ये सब लाभ आप लोग ले में, वेद विद्यालय के बटुक ब्रह्मचारी उनका दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न होता है। भगवान कभी ऐसी कृपा करें कैसे हजारों ब्रह्मचारियों का दर्शन यहाँ होवे, कितना मन में प्रसन्नता होगी। हमने पूछा तो नहीं हमारे अयोध्या जी से, परम श्रद्धे परम विद्वान वेदाचार्य जी पधारे हैं, और लेकिन हम उनकी मुखाकृति देखते हैं, जब बालक वेद पाठ करते हैं तो वो भी वहाँ बैठकर उनको देखते भी हैं, साथ में मंत्रोच्चारण भी करते हैं। तो हम कभी एक दिन पूछने वाले हैं कि बालक ठीक पाठ कर रहे हैं कि नहीं। ये अयोध्या के कवर्गीय विद्यालय, जैसे हमारे वृंदावन में रंगलक्ष्मी विद्यालय सबसे मुख्य विद्यालय है, कवर्गीय प्रथम श्रेणी का विद्यालय, उसके आप वेद विभागाध्यक्ष पूरे जीवन भर रहे, बहुत बड़े वैदिक विद्वान हैं, पर आपकी विनम्रता और आपकी साधुता, आपका भाव निश्चित ही वंदनीय है। हम किसी से पढ़े हों या न पढ़े हों, वेद वेदांग पढ़ाने वाले जितने ब्राह्मण देवता हैं उनके प्रति हम गुरु भाव ही रखते हैं, हम उनको आचार्य जी गुरु जी ही बोलते हैं। तो ऐसे पवित्र वैदिक विद्वान वो यजमान बनकर के शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है जड़खोर गोधाम की। तो ऐसे थोड़े ही समय में ऐसा अवसर जरूर आएगा कि षडंग वेद का स्वाध्याय इस पवित्र स्थान में गो माता की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से होगा। अब व्याकरण की तैयारी और आचार्य प्रवीण जी को और जयनारायण दास जी को सबको मिलके और बढ़िया से करनी है, और धीरे धीरे ऐसा पाठ्यक्रम भी विद्वानों से चर्चा करना आप आरंभ कर दें, और स्वयं भी इस विषय पर चिंतन करना आरंभ कर दें कि एक जो परीक्षाएं होती हैं वो तो जैसी होती वैसी करें, लेकिन एक ऐसा पाठ्यक्रम जड़खोर गोधाम में जो श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय है उसका एक ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए जो उस विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जब वो वेदाचार्य बने तो केवल वेदाचार्य न बने, षडंग वेदाचार्य बन करके यहाँ से निकले। संस्था उसको प्रमाणित करेगी कि ये जड़खोर गोधाम से प्रकट षडंग वेदाचार्य हैं, आचार्य उनकी वहीं परीक्षा लेंगे, हमें दूसरे के मान्यता की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि श्री गो माता चाहेंगी, ठाकुर जी चाहेंगे, तो अभी तो ये एक विद्यालय है। जैसे सैकड़ों गौशालाएं खुली हैं पूरे देश में, ऐसी सैकड़ों वेद विद्यालय भी खुलेंगे और लोग कहेंगे कि भाई हमको भी एक षडंग वेदाचार्य चाहिए, तो यहाँ के पढ़े हुए बटुक ब्रह्मचारी जगह जगह वेदाचार्य बन करके जाएंगे, उनके द्वारा सनातन वैदिक धर्म की रक्षा होगी। देखो वेद तो अनेक जगह पढ़ाया जा रहा है लेकिन ब्रह्मचारी की वेशभूषा में, आप सिलेवस्त्र नहीं पहनते हैं, आप त्रिकाल संध्या करते हैं, नित्य समिधादान करते हैं, पलाश दंड लेकर मूज की मेखला बांध करके आप रहते हैं, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। आपके माता पिता बड़े पुण्यात्मा, आपके पूर्वजों ने कोई पुण्य किया होगा जो आपको इतना पवित्र वातावरण मिला है। ये जो छह कितने पांच वर्ष का समय रखा है, छह वर्ष का जो समय है ना, ये छह साल तक ये बटुक ब्रह्मचारी अपने घर नहीं जाएंगे, इनके माता पिता को इनसे मिलना होगा तो यहीं आएंगे, ये घर नहीं जाएंगे। ये छह वर्ष की आपकी जो तपस्या है, ब्रजवास है और वेद अग्नि की, गौ की, गुरु की उपासना है, ये आपके जीवन की अक्षय पूंजी है। इस संस्कार को संभाल करके रखना, फिर देखो क्या आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सफल हो जाए। ये छोटे छोटे बटुक, ये छोटे बटुक हैं, एक ये हैं बीच में बैठे हैं पूछरी के लोठा वाले, एक ये हर्षित जी हैं, ऐसे छोटे छोटे बटकर, यद्यपि इनका मन तो नहीं लगता कथा सुनने में, थोड़ा खेल कूद भी करते रहते हैं, अनेक प्रकार की आसन और मुद्राएं ये लोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बैठे बैठे हैं, सुनते हैं, कुछ राम राम करते हैं, इसी से इनके संस्कार बनेंगे। हमें स्मरण नहीं है कि मैंने हमारा यज्ञोपवीत संस्कार 7 वर्ष की आयु में हुआ, 7 साल की आयु थी जब हमारी शरीर की, 7 वर्ष की आयु थी और हमारे शरीर के अग्रज वो 12 वर्ष के थे, 11 वर्ष पूर्ण हो गए थे, उनके 12वें वर्ष में लगे थे, और वाराणसी के बहुत अच्छे वैदिक थे पंडित पूज्य गुरुजी श्री मंडलीकर शास्त्री जी, बहुत अच्छे दाक्षिणात्य विद्वान थे, और वो काशी से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन विशेष परिस्थिति में काशी से बाहर आए थे, परिस्थिति और कोई ऐसी नहीं थी, शरीर के पिताजी ने उनके यहाँ जाकर सेवा की तो उनके छोटे भाई उनके यहाँ रह के पढ़ते थे। एक दिन वो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले राम स्वरूप जी हम बड़े खुश हैं हमसे कुछ मांग लो। उन्होंने कहा महाराज हमारे गांव पे चल के हमारे बालकों का यज्ञोपवीत करा दो। अब उन्होंने कहा मैंने जीवन में किसी ब्राह्मण को प्रसन्न हो के कहा मांग लो, अब उन्होंने मांग लिया तो मुझे काशी छोड़ के जाना पड़ेगा। हम काशी से बाहर नहीं जाते थे। वो आए काशी से गांव तक निर्जल आए, यहाँ पंचगव्य प्राशन किया, 24 घंटे का उपवास किया, भद्र हुए, प्रायश्चित किया, उन्होंने काशी से बाहर निकले। स्वपाकी थे, यज्ञोपवीत हो गया तो कहा कि अब ये दोनों मेरे शिष्य हो गए, ये मुझे परोस के जिमा सकते हैं। हम लोगों ने उनको बहुत छोटे थे परोस के जिमाया, शिष्यों से सेवा लेनी चाहिए। तो अग्रज का यज्ञोपवीत निश्चित हुआ था, हमारा नहीं, हमको लोगों ने मना कर दिया। तो हम रो रहे थे, बहुत छोटे तो थे ही, बहुत रो रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, तो कहा कि बुंदेलखंडी में भाषा में वहां लोगों ने कहा जनेऊ खो रो रहा हो, सो सुब तो आउत नहीं है, जनेऊ खो रो रहा हो, माने मलत त्याग के बाद शुद्धि करना तो इतने छोटे बच्चे को आता नहीं, जनेऊ के लिए रो रहा है। तो वो बेचारे समझते नहीं थे बुंदेली भाषा, गुरुजी बनारस वाले गुरुजी बोले क्या कह रहे हो, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कह रहे हैं, हिंदी में बताया उनको, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। बोले इसकी आयु क्या है, बोले 6 साल पूरे हो गए, 7वीं में लगे हैं ये। बहुत प्रसन्न हुए, बोले गर्भस्य अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, श्रुति है गर्भ से अष्टम, जन्म से सप्तम, बिल्कुल ठीक आयु है। और ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक का जिन्हें हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी आयु है। हमसे बोले जाओ भद्र हुआ मुड़ मुड़ाया तुम्हारा जनेऊ हम कराएंगे, तो हम तो उनकी ओर से कृपा होगी, यज्ञ को भी हमारा हो गया। इस आयु में हम संतों की गुरुजनों की शरण में आए, और महाराज जी के साथ कहीं बाहर जाते थे, महाराज जी की कथाएं होती तो इतने ही बड़े रहे होंगे, लेकिन ये गुरुदेव की कैसी कृपा कि जितनी देर कथा होती थी हम न कभी नींद आई, न कभी कोई चंचलता की, माला लेकर बैठते, वासुदेव मंत्र का जप करते रहते और महाराज जी की कथा सुनते। जो हमने सुना है बचपन से वो संस्कार में, वही हम आप लोगों के सामने बोलकर अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। ये हमारा अपना कुछ नहीं है, श्री गुरुदेव भगवान का प्रसाद है। लेकिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि हम 4-6 वर्ष भी पलाश दंड लेकर ब्रह्मचर्य वेश में रहते, क्योंकि जनेऊ हुआ और जनेऊ के बाद तुरंत समावर्तन हो जाता है, हमें ये सौभाग्य नहीं मिला। पर आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको विधिवत एक आश्रम के स्वरूप में रहने का अवसर मिला। अब बस कुसंग से बचें और दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, गायत्री की उपासना करते हुए, गोमाता की उपासना करते हुए आप लोग साधन में लगे, साक्षात वेद भगवान आपके भीतर प्रकट होंगे, आपके ऊपर विशेष कृपा होगी, क्योंकि ऐसा पवित्र वातावरण अन्यत्र दुर्लभ है। और गुरु ईश्वर भावना पढ़ाने वाले गुरुजनों के प्रति ईश्वर बुद्धि रखें, भगवत बुद्धि रखें, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। देखो कैसे आप लोग भगवान की ओर बढ़ते हैं। तो आप सबके लिए खूब खूब मंगल कामना और वाणी को विराम। सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।